Adikku di adikku, Permadi, kula wonten dawuh. Pun kakang mundhut pangapura yai, ora ngerti kang tak pidana mau jebul kowe yai. Inggih mboten dados menapa. Priye Dimas lara apa ora? Mboten malah wimbuh kekiyatan kula kakang Mas. Aduh, syukur bagi sewu. Wah, Narayana, elekku ya ana kene iki. Aku kanggere nesu mesti merem. Mula nganti ora weruh yen iki sedulurku. Mila minjang malih menika nggih ampun sok merem kali sedulur. Hus, rembugan apa udawa kuwi? Nganti ora ngerti sing dipala waris. Permadi, kula wonten dawuh. Kok si Adi mentolo arep mateni karo Mbak Ayumu kuwi sebab e apa? Inggih, kepareng kula munjuk atur Kang Mas. Mila ngantos bermantio batos kula karono. Kang mbok sanget dak siyo kalian kula sekawit Kakang Semar Ngupati Bogo. Dumugi wonten ing pertapan Rewantaka ngriki. Wangsul sampun beto tedhe. Dipun caosaken dhateng kula namung sekulipun dipun carup kalian ganten. Lho. Segane dicampur karo kinang. Nuwun inggih. Oh, ayo nasar lara ireng. Lara ireng opo? Mrene. Opo, Kakang? Ora jenengan neh yen Permadi nesu sebab kowe menehi pangan kok tok campur nganggo kinang. Ora, Kakang, aku ora nglenggono yen aku nyampur kinang. Mawono wong jenenge Duda Manang Munung. Kuwi Semar. Iya dheweke bareng jantur terus nyulap teken dadi ula aku kamigilan. Aku ora ngerti baline Kiai Semar Kakang, dadi aku ora nglenggono lamun aku nyampur sego karo kinang. Mbayimu ora nyampur ngono kok. Nyatanipun wonten. Kosik to iki prayogane Kakang Semar wae dipiji mrene. Udawa, lho. Kakang Semar golek ana li. Oh, la iki. Weh, ndekem maning ngisor kasur. Rumangsane iki leyeh-leyeh. Ya. Kono dibutuhke karo Gustiku. Nggih. Weh. Sarungku keri. Wo wong tuwa kok ora tertib iki piye? Mung sarungan tok sarunge keri. Kula niki ketentu nek teng omah niku sarung kula nggih bantalan. Layak kok dikeroyok gegermetan. Enten apa? Yai. Apa bener Kiai Nayantaka mau kang ngaturake dharan kanggo bendaramu? Nggih, lakar kula ingkang ngaturaken. Sing nyampur nganggo kinang sapa? Kula. Lho. Wah, la kok dicampur kuwi piye karepmu, Kiai? Nggih, kula mengku pengajap. Kula niki nggumun kalih ndara kula Permadi niku. Ing atase tos satriya atmajaning ratu. Wayah pendhita linangkung. Kenging menapa kok mboten betah marlupa? Mboten betah luwe niku sebabe napa? Ing atasipun mboten dahar namung sewulan dangunipun. Kenging menapa kok lajeng dawah kamtaka wonten ing wana? Lho, napa kula mboten tumut isin ing atase satriya linangkung kok mung perkara luwe kok semaput niku cobi. Kasatriyane enten pundi? Mbok nggih rada prawira sethithik. Mung perkara telat lemangan men kok merengut. Terus semaput niki Pak Cobi. Kula pancen gregeten. Kula goleke pangan kula campuri ngangge kinang. Ing pengajap kersane kraos ndara kula. Yen panjenengane niku satriya, kudu betah. Luwe kudu betah topo. Ewadene yen pancen ndara kula mboten kraos kula kaya ngetenaken. Pedah napa Semar, nderek ndara kula Permadi.